Широкий розстібнутий комір відкривав частину порцелянової шиї, а очі, колись повні бездуму і тоскної порожнечі, набрали мрійливо потойбічного, торкнутого з верхністю свого становища виразу, що готовий бризнути люттю. Але то лишилося з тих днів, він це розумів. Навіть зачіска, зібрана до 10-го поту не одним перукарем, говорила про її неспроможність боротися з усім світом. Розсипалася десятками неслухняних кучерів по плечах. Нудьга, стиснута морозною до синєви зимою, змушувала її довго спати вдень, і вона блукала кімнатами з годину, безтямно беручи до рук то одну річ, то іншу. Підступала до вікна, відтак по 2 години, не зронивши слова, плюскалася у ванні, розчинивши двері, виходила і, не одягаючись, продовжувала блукати. Ночами просиджувала біля телефону або телевізора. Це мало нагадувало мрію. Родик пробував поговорити з нею, та вона лише гризалася, так, мовляв, треба. Безглузді телефонні дзвінки до колишніх подруг навіювали на нього жах. Втома від життя, що пролітало повз нього, ламала кістки, розчавлювала груди. Ночами в нього боліли зуби, тупим, закрадливим болем. Коли в повітрі прокинулися перші голоси птахів, повіяло весною, вона примостилася біля нього, відкинувши кольоровий журнал. «Я хочу перед тим, як ми поїдемо, ми ж неодмінно поїдемо, ну, як тобі краще це сказати, подивитися на тих людей, розумієш? Там мало що трапиться, от, припустимо, заходить і знайомиться такий собі мен, папік, і говорить, чи знаю я такого-то?» Родик знітився. «Ти знаєш, я не розуміюся на цих справах, але видається мені, хоч до Арктики доїдь, то навряд чи хто запитає про тих людей». Але він пригадав, що взяв одного чоловіка, того, що стрижений в окулярах, здається, ключа. Може, то і є нагода. Вперше за кілька тижнів, попестивши її, він подався до схованки зазирнути в брезентову торбу. Гроші й дорогоцінності на місці, мов би ніхто їх не торкався. «Ох ти, лампа Аладдіна!» – подумав і всміхнувся. Нервово заходив по кімнаті. Недбало, а більше чогось лякаючись, кинув, косуючи зором на оголені ноги. «Знаєш, давай таки виберемось на люди». Зустрівся поглядом з її вишневими очима, побачив, як вони спалахнули зірками, провалюючись, тікаючи в ніч, заворушилися звірами, зачувши здобич. Йому потепліло, зробилося радісно, і вони провели весь вечір, довгу, натомлену втечею ніч, за тихою розмовою, в передчутті маленького щастя, схлипуючи, як діти, оповідали нескінченні історії про людське щастя. Він неспроможний відкинутися назад, бо так і не набув життєвого досвіду, а все прихоплював жадібно іскристу мрію. Проте зберіг шляхетне ставлення до жінки, прищеплене матір'ю, і десь далеко-далеко в пам'яті його били дзвони на занедбаних, обшарпаних дзвіницях. Інтуїція його десь підказувала, що це не може закінчитися добром. Єдиною втіхою серед острівців пекучого прозріння, віконцем у світ, стали для Родика листи до незнайомки. І він ковтав дим, занурювався у списані каліграфічним почерком рядки, як у чарівний світ дитячої фантазії. Про що він міг розповісти гарній дівчині з вигаданим ім'ям, дівчині, яка струменіла звіриною жагою до життя? Все лягло на листи. Родик і гадки не мав ще, та й не думав, чим це може скінчитися. Летів у широкий, безмежний простір. Пропала кудись дитяча злість, затамована на незнайомку. Спочатку силкувався поєднати дівчину і незнайомку в одне ціле. Але окрім головного болю, мурашви безпорадних думок, нестерпної ядухи, нічого з того не виходило. І вона не брала того близько до серця. Траплялися дні, коли дівчина просто не звертала уваги. Мала здатність затирати минуле. Чи воно вивітрювалося в неї з голови, не вихолонувши, перетопившись у думки? Чи вона робила вигляд, що того не існує? Іншому це надало б прозріливість, проте не родикові.